قرآن محترم اوریدن کو شیخ القرآن مولانا نور الحق صاحب دا دورہ تفسیر القرآن دا 36 نمبر کے سد جب مقام رستم محلہ اجیباد جامع مسجد کی وہ 19/8/2009 کے شعر ہے ندید ملائدو پتہ ساتھی اشاعت توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبد الرحمان پلازا نزد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 0301-5710-124 اے ملک السماوات والارض خاص دا اللہ پہ اختیار کرا بادشاہی براو کتا سچی دی براو کتا للہ لام دا ملکیت اسو گورا وما بینو ما سجی پدا منس کی دی یخلقو ما یشا او پیدا کئی سچی اغواری دا چان نر پیدا کی دا چان جینے پیدا کی دا چاستر کشنے تکشنے د چاستر گے خڑے سوک کا نمرنگے سوک تک تور د چاپو دا تیرا دالی گنتے د چاپو دا چیٹا لگ د چینیا نو گنتے یخلو کمایشا د چا گتش پک پیدا کی د چا پینز د چا سرونا گٹ پیدا کی د چا واڑ یخلو کمایشا سوک پورا پیدا کی سوک نمگڑی یخلق ما یشاء پیدا کی کم شی چوغاری کل دا سے شی پیدا کی چاغا خلق بیا خلق تنشی خوولے نو پٹ پپٹے خورو کے دفن کی اخل کو توئی خدای خیر کو مریض تا خدای خیر کو بسو رکیو بسو مڑو بس مونگا خاخ کو بسو مڑو بسو مونگا خاخ کو خا اصل کے خولی نش یخلق ما یشاء دا سے شی پیدا کی چاغا چاہتا تو خو نہیں گا واللہ علا کل شین قدیر اللہ تعالیٰ پارشی باندے قدرت لری وقالت الیہود والنسوارا وقالت الیہود والنسوارا وائی یہودیان شکوا او دے آیت کے شکوا پاگا علماء دے یہود نسوارا پلا مشرکان او عوام تبہم دے شرک تعلیم ورکو نو دے ولی ورکو زکا چه کلو اینا این یترشح ما فیه دا دی یهود و نسوارا و پلوخی که نور سو خو شرکو نو آغا شرک تیرا توئی دکنا سڑی تگشه و بمبی تر آغا خلی و دونی ولا نو تودی شوروا و با پکرالی زکا پا بمبا که مغا تودی و بوینو که یخی پکیوی خو یخی بیس کلیوی کنا نو کلو اینا این یترشح ما فی ار لوخی ناغا سرا توئی گی چه سپکیی خوا وقالت اليهود والنصارى واي يهوديان نصارى نحن ابناء الله واحباؤه من ناز ولدا الله يو دوستان يو الله يا دا مانو کا نحن ابناء الله نحن ابناء انبياء الله مواهب کڑے دا مانا تفسیر مواهب را من دا پیغمبرانو اولاد کیو سمانا من صاحب زادگان یو و احباؤ دوستان دا اللہ قل و تو آیا خا تاسو مطلب دار زمون پلار نک پیغمبرانو کمنگ ارس کمنگ تخدے سے نوئی آ نو قل و تو آیا فلم یعذبکم بذنوبکم ولی سزا در کی تاسو تا اللہ پوجہ دا گناہ نو تاسو تاسو پاک نے دا گناہ نہ بل انتم بشر ممن خلق بلکہ تاسو بندگان اے داغا چانا چھ پیدا کری دی اللہ یغفرو لمن یشاؤ بخن کئی چاہتا چوکواڑی ویعذبو من یشاؤ سزا بور کئی چارا چوکواڑی وللہ ملک السماوات والارض خاص دا اللہ اختیار کے دا بادشاہی براو کتا وما بین او ما سجپ دا من در دوارو کی دی ویلہ المسیر اس بعد دا قیامت خاص اغتا دی گرز دلم یا اہل الکتاب قد جاکم رسولنا یبین لکم پدی آیت کی ترغیب دے تابعدار ہے نبی تخا قد جاکم رسولنا دب دے عہد دوجنا دے ترشیوی آیت یا اہل الکتاب قد جاکم داغے اعادہ اکڑلا فرمائے اے ملیانو یقیناً راغلے دے تاسو تا رسول زمونگا بیان کو ان کے تاسو تا علی فترة من الرسل انقطاع، فترة انقطاع دا پیغمبرانو انقطاع مطلب دا پا احکام دا شریعت کی سستی راغلے وا نو اخری پیغمبر میں درو لے گا، لکہ عبداللہ ابن عباس وئی چھے دا موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام منس کے اول سو کال تیر شیو خا علا فترت من الرسل پقطع کے دلو دا سلسلے دا رسولانو کے، پکٹ کے دلو دا سلسلے دا رسولانو کے، ان تقولو ما جاءنا من بشیر، اسے نہ سبا دا ہوا ہے چھے نو راغل منگتا زیر راکا ان کے، ولا نذیر او نرال چایر را کرے وام، اسے نہ سبا قیامت کیوں ہے چھے منگتا دو سوک راغلی نو منگ تاڑو چا قرآن نو بیان کرے، اللہ وینا فقط جاکم بشیر و نذیر، یقینا راغلے ہوتا سو تازیر درکہ ان کے ار درکہ ان کے، آغا کسنے گا چے زما در تراغلے وام، آغا کسنے گا چے زما در تراغلے وام، تا تا عالمانو د دین وقت پا وخو دلے وام، تا سر دا اقلا اغلا رپ ری خو دلے وام، اس ما تا بانے مکڑا زد پی جنم غدار، یہ تپکم دلیل زما د مین دا ودار، اللہ بورتا وی تا تا خو عالمان زارا چاو دے وا خو تا سر دا اقلا اگر دین پری خو دے قرآن لخوال نراز لے، تو اس را غلی ما تا آخرت کے قیامت کے بانے کے، اس ما تا بانے مکڑا زد پی جنم غدار، تپکم دلیل زما د مین دا ودار، اللہ موئی فقط جاکم بشیر و نذیر، یقیناً راغے تاسو تا زیر درکہ ان کے ارہ درکہ ان کے، واللہ علا کل شین قدیر، اللہ تعالیٰ پہر شیبان قدرت لرے، قدیر ذات اللہ. بیا فرمائے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِ يَا قَوْمِ اسْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ وَإِذَا قَالَ مُوسَىٰ، پدی آیت کی او نمونہ ذکر کئی چھے چا جہاد پی سبیل اللہ پر خود دے نو داغی دا ذلت او دا رسوائے نمونہ بیانے خوا. وَإِذَا قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِ يَا قَوْم، کم وقت چھوئے الموسیٰ علیہ السلام پل قوم تا، یا قومِ اے زما قوما اسکرو نعمت اللہ علیکم، یاد کہ نعمت زما چکڑے رے پتا سو، یاد کہ نعمت دا اللہ چکڑے رے پتا سو، اجعل فیکم انبیاء، اجعل کنے چھ پیدا اکڑل خلقا، فیکم انبیاء پتا سو کو پیغمبران، وجعلکم ملوکان جوڑ کرے تاسو بادشاہان، وآتاکم ما لم یؤت احد من العالمین، درکڑی ری تاسو تاغ نعمتنا چھ نور کڑی چاہتا دخل کو نام، یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم، پا آیت کے دے جہاد نہ کولو پا وجہ ذلت اور رسوائے اوچھا تولو نمونہ بیانے خوا، او حالت دے متکاسلینو، یا قوم ادخلوا الارض، اے زما قومان نوز از مکتا المقدسة پاکتا، التي اغا پاک از مکا کتب الله لكم، چلی کرے دا اللہ تاسولا، مقرر کرے دا اللہ تاسولا، بیان کرے دا اللہ تاسولا، ولا ترتدوا علی ادبارکم، واپس کے گئے پشاگان اخپلوم، کہ واپس شوین فتنقلبو خاسرین، او بگر دے تاوانیان لوے تاوان بہو کے خا خا، دیتے ہوئے جہاد لے تیار شے، نو دیسے ہوئے قالو یا موسیٰ ان فیہا قومن جبارین، دیوے اے موسیٰ علیہ السلام، یقیناً پدے کے قوم دے زوراور جبارین، دنگ دنگ خلق دی منگتی ہری گو، دنگ دنگ لکہ عرب ہوئی نخلتن جبارتن، کجور دیر دنگ دا دے قوم دا ونچو دا دیر دنگ ون جبارین، یا جبارین دیر زوراور دے منگ دا غی دا زورور دا زور تاب نلرو، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنَا، یقیناً مونگ چرے نداخلی ہوگا غیتا تردی چوزی دیدا غینا نو پائیں یخرجو منا کدی او تل داغینا نو پائیں نا داخلون مونگ ببیا لار شو خان یہ حالت خلق دی مونگ تیری گو کاغی نہیں نو بیا بک خیری سے چل کو خان قالا رجلان من الذین یخافون اما خطا ستویلیو مردان کو رغی و علاقہ دا ما پک بیانو نچی ما نے ٹیم اغستو مولانا سے ٹیم راکا خوگر یو خبر دا منگ با کل هم بریلیان مولیان تا تراغوالو کینی با میں دا خو دیر دا مزی خبر دا دارو از مالا چتوا میں دا خو با دیر خشی دا مو ہے چی دی زیتا نظم یری گا ما نا یری گا ما دا مو ہے چی قرآن نو ہے ما یری گا ما ترغی خو ما یری گا چی یری دلی نیکنے چی وہ یری گا خواسی ما یری دلی گورا پاک خبر ہو کیا خواہ وائے تراغ میں ارے گا چی ارے دلے نہیں نو تلا ارے دلے نہیں ہو ارے گی نو دا ڈیرا سخت خبر ہے بے انصاف خبر ہے اللہ فرمائے قال رجلان من الذین یخافون رجلان دو سڑی حضرت یوشع ابن نون کالب بن یوقنا دوتنا او ایل بنارینو الذین کسانو یخافون چیرے کول اللہ نا انم اللہ علیہما لا احسان کرو پدواڑو و تے ادخلوا علیہم الباب داخل شے پدی دروازے تا یو ولوا پلوا ادخلوا علیہم الباب ورننو زے پدی باندے دی پلے تا فیذا دخلتمو ہو کرے چے داخل شے اگے تا نو فینکم غالبون تاسو با اللہ زور ور کے تاسو با غالب شے خا غالبون خا اللہ بدلا غلبہ در کی واللائے فتوکلوا خاص پا اللہ ذان اس پارے ان کنتم مومنین کچرے تاسو مومنان قالو یا موسیٰ ویل دی اے موسیٰ لن ندخلہا ابداً اللہ اللہ لن ندخلہا ابداً چرے نداخلی کو منگا دیتا چرے اس کلا ما دامو پیا ترسو جی پکی دی پرات دی فضا بانتا و ربک تلار شا استا رب دلار شی او مانا تو پوش خدای دے پوش یا تلار شا استا دے رور لار شی پا قاتلہ جنگو نہ کوائے انا ہا ہونا قائدون منگ بدلتے ناسو دعا گانے بدلتا کو استا جی ہاں دعا دا تکو ما اللہ دے دلہ توفیق در کی او ما بکا خیری دا قرآن پا غالا نینی اجی تاس دا خو پتا دا منگ تار بوتلے رہے ہیں امنگ کرا قرآن بیانی گی نو آتا منگ کرا آغی و توی فضاب انتا و ربکا فقاتلا انا ہاہونا قائدون تلال شاوستا رور حارون علیہ السلام جنگ کوئے مسئلے بیانا ورس جی کوئے انا ہاہونا قائدون منگ بدلتے ناشو خان قال رب انی لا املک الا نفسی نفید شرف تصرف او موسیٰ علیہ السلام اے رب زما یقیناً وسن لرما الا نفسی مگر پزان و اخی او پرور پلام نور زما وس کی سری خو یو زیم یو میرور دینو اشارہ و دیتا دا اللہ پا دین کے بکل اکل استا مرگری ڈیر کمی خو تب دا نو ہے چیرا موسیٰ علیہ السلام تو گر یو موسیٰ دے یو میرور دے صرف دوتا ندی خواہ نور سوک نشتا ففروق بیننا و بین القوم الفاسقین یا اللہ پیسلو کے پما بین زمون پما بین دا قوم نا فرمان کے اللہ دا قوم خو نمونی خوا او اللہ دمر امدادو کو جیو سور وزو کے مصر شام عراق و قیصر و کسرا ٹول اللہ فتح کرو قالا فإنها محرمتن علی اربعین سنام ویل اللہ تعالیٰ یقیناً دازمکا بند دا پدی باندے سلویخ کالو پورے چاچے مسئلہ دا توحید کی سستی کڑی نو اللہ بدا غی جن تنگ کی دازمکا با پی اللہ تنگ کڑی خوا ٹنگے دے بنشی خوای کورتا چیزی نم بدا چل کئی زلالا مخانو بار بروزی نو چھے بار روزی نو بیاد آغی نو دیر پوک سیر سجلو کم چتاو تخت مخان قرآن کریم وی تا قرآن پریخ دے تو بدغ سے تنگے کا فإنها محرمت علیہم اربعین سنہ ویل اللہ تعالیٰ یقیناً دازمک بتنگ کم پدی سلویخ کالا یتی ہونا فی الارض دے بحیران گرزی پدے ملکے گرزی بحیران دریان بیخا لکا قرآن بل دے ویلی ومن آرزان ذکرے فإن له معیشة ضنكا سورة طه کہ ونحشر یوم القیامة عاما چاچے زما کتاب پر خدا جن بولا تنکم قیامت کے بیڑون پور تک مخا فرمائے اللہ یتی ہونا فی الارض حیران بگردی ملکے فلا تأس علی القوم الفاسقین مخا پکے گا پا قوم نافرمان کم قوم چے نافرمان دے پاگی خفگان مکو خا پری گی رکھ رہتے پری دا قال فینا محرمتن اگورا وطلو علیہم نبا ابن آدم بالحق وطلو علیہم نبا ابن آدم بالحق یا رضے پل شیخ تم تلاوت کو اچھے پکم دے استاجی رٹن سڑی تو کیا غزیر سڑی دیر خیا جی سار ٹیم نما تلاوت شورو کو نما وطے میں وطلو علیہم نبا ابنا آدم بالحق نما تخپل شیخ سمیع الحق مولی سے ابدا سے قتل وے مطالعہ نے لگا چھ نہ کڑے زپو شم پدان چ قرآن میں غلط ہوئے خا منگ بنی آدمانی کی دی شی دے دور تفسیر کی منگ نہ ڈیرے غلطی شوی اللہ دے رات معافیو کی علماء لپکاری چی ووری چی حسد نکی بلکہ دا آغی تصحیحو کی بلکہ داوی چی دا بنی آدمو تیروتے لگا نوطلو علیہم نبا ابن آدم بالحق تا سمتک ہے وطلو علیہم نبا ابن آدم بالحق او دا دیزن دا واقع بیانی جس دا پارا ماو تا توی دمر سختے گم ما چھے خلق درنا کرکا او نفرت پیدا کی او دمرا خوگے گا اما چھے خلق دے لوال تیر کی خواہ او پا دے تفصیل دے انشاءاللہ وائیو وطلو علیہم نبابن آدم بالحق واقع دا آدم علیہ السلام دا دو زامنو دے یو نمو حابیل او دا بل نمو قابیل دا حابیل گنتے سستی مکوا او دا قابیل گنتے ظالم مجوڑے گا دا حابیل گنتے سستی مکوا او دا قابیل گنتے ظالم مجوڑے گا بلکہ دا اللہ دا دین خدمت کوا پراستے سرے کوا اگرچہ دے بارکے علامہ ابن کثیر سے شان نزول وغیرہ والا ذکر کئی لیکن آیت ضرورت نشتا فرمائی اللہ وطلو علیہم نبابن آدم بالحق اولو لا پدی باندے خبر ددو زامنو دادم علیہ السلام دادم علیہ السلام عمر زر کالو خا 1000 سال بالحق پرشتہ اس قرب قرباننا کلچی پیش کر دوالو قربانی دو تنو دوالو قربانی پیش کرا قربان ست ہوئی یو خود ڈمانو قربانی اگا نا قربان او قربان قربان اگا شیت ہوئی چی اللہ تا پی باندی نزدیکت حاصلی کی او قربانے تا قربانی زگ ہوئی چی ددی پا ذریعہ باندے بنی آدم اللہ تا نزدیکی گی خواہ بنی آدم اللہ رب العزت تا سکی گی نزدیکی گی خواہ قربانے کے دری شرطو نے دی خواہ یو دا چی دا اللہ در زاد پا رہی دویم دا چی در یا کارین با پا کی او درم دا چی اخلاص بی پکی او اخلاص تا ہوئی حلال مال بی حرام مال نا قربانی نکی گی خواہ دا دے دوارو قربانی جدا جدا وا او دلیلو پا دے خواہ چی قربانی غورا اگر چی زان لپا زان لی سو مطلب گڑورے والا چیلے والا چیلے چی عمرے دا کال نہ کم نہیں زکا چی چیلی کے یو رس کم ای کنن پاگا قربانی نہ کی او گڑورے کہ دا کال نہ کم ایم خیر خو چی سور بھی او دا کال ام رخ کاری خیر دے نو زان لے قربانی دے رہ غور دا اگر چی پشری کا پو کسا ہم جائز دا، پشپک قسم جائز دا، پسلور قسم جائز دا، خدا وہ نہ پبر نہ دے جائز خان. نو دے دوارو قربانی پیش کرا دا اللہ اللہ تا، نو اللہ تعالی دا یو دا قربانی واغستا و دا بل دا نا، دا یو اگر قبول کرا و دا بل اگر نا، نو دا ولی قبول نشوا، زکا چی دا بل دا خدای نافرمانو مشرکو عقیده خراب ہوا ضرور قاتلو. نو مسئلہ تے دار ہوا تھا تو چی چا سر قربانی نیشے او داغا عقیده دا کوپر او دا شرکی نستا قربانی اگا سر نکی گی، سودخور سر قربانی نکی گی خواہ. اللہ فرمائے اس قرب قربانا، کم وقت چی قربانی اکردی، فتقبل من احدهما قبول کرشوا دیونا جگہ بلو، ولم يتقبل من الاخر آخر او قبول نشوا دبل تنا جگہ قابلو، او دا ناکامی د قابل دد د خپل عمل پا وجرالا، سمر ناکامی ثابت قربانی اللہ قبول نکڑا، اللہ دے نکی اللہ دے نکی. چما ہوتا پنجہ سلوے خرد قرآن تکینو او دا ختم پرد اللہ تعالیٰ وی دا ماتا ند منظور، نو دا تباہی زما دا پارا خود دیر زیادتا دا استاز دا، اللہ دے منگتا سو بچ کی، اللہ دے زمان پا اعمال و قلم دا قبول والی دا کاگی، اللہ دا زمان دا عمل پا خپل درگاہ کے قبول اگر دے خان، اللہ زمان دا ناستا پا خپل درگاہ کے قبول اگر دے. فرمائے فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لا اقتلنك، قابل غسش زما قربانی ہوئی قبول نشوا. دادی تسنگ پتو لگے دا جواب پاغ زمانہ کی طریقہ داوا تاب قربانی دا سے کی خود پدی طریقہ پیو غربان پچھے بڑے کی خود نو دبر نہ بالا و رولے گنو دا بے پمخ وسو زولا پتا بولا گی رشی دا قبول شوا، او چر چاگا با نو قبول نو دغا سی با پرتوا پرتوا سخا شوا، نو دے غصا شو او سرور تاوی تا مرکوم خوا الگ دسو گناہ کرے او سم چتو تا مشرک و بیدتی سرا کافر سرا ستخور سرا قربانی نکی گی وی دے مرکول گواری دے دا شر خبری کئی خوا دا ملا مرکے ہوئی دا شر خبری کئی حالکہ دا شر خبری کئی دا مسئلی دیوایا قالا دیوئی لاقتلنکا ضرور بتا قتلوم قالا انما قالا ندوتوئی زما سگنا دے انما یتقبل اللہ من المتقین یقنن قبلی اللہ ملونا دا پریز والاونا چھ پریز کئی دا شرکنا دیو جن ابن ماجہ لکھی لا یقبل اللہ لصاحب بدعتن صومن ولا صلاتن ولا حجن، اور پسیزا نقبل اللہ دا بدتینا روجا او منزو نا حج وغیرہ. نو دارور و توی دا حابیل وی تسلم آتا قارے دلے انما یتقبل اللہ یقنن قبل اللہ من المتقین عملنا دا اخلاص کون کو متقیانونا، او بیا و توئی خدا چه تمام مرکه نو روریا زب دا سه او کم چه زبر تا دا مرکه که دا منو چاڑ پیرا کاغا اوز دی شیخ تاو گورا علاکتا تا خدای ویلی ری جتا و تا مرکه که دا سوئی و تا و توئی لئیم بسد تا لئی یدکا لتقتلنی کتو اگدک ما تا لاس پل دا دی دا پارا چه ما قتل کم نو ما انا بباستن یدی ایلی کلی اقتلکام زنی ما اگدون کے لاس پلتا تا دا پار درے چھ تام قتل کم زدن بدلنا لما سمان دے پانکو ما وا شیخ زان دے دمر شیخ جو دے پاکو با کے دے پا پکار دا دے مقام کے وضاحت دا درو خبر شو جزا دا ظالم سوک چھ دے وجنی آغتا گورما او ترغیب پہ تبلیغ قابیل پا وجلو درور پوئی دا او بیا د خخولو چلے نورتو او حابیل پی پیخشو شیخ اغوت مانا بباستن یدیه لیکل اقتل کام نیمز اوگ دا ان کے لاس پلتا تا دا دید پارا چه قتل کم تا دا ولی زکا چینی خاپ اللہ رب العالمین زیاری کم دا اللہ نا چه رب دے دا مخلوقات انی اریدو ان تبو آب اسمی و اسمی کا تانا بدل زکن عالما دے پا زکن کو ما زیرا دل رما زیرا دل رما نتب اختش پا گناہ دا قتل زما انی اریدو ان تبو آ یقین زیرا دل رم دا گناہ نزان بچ کام نو انت بوا بے اسمی و اسمی کا نتبا اختش پا گناہ دا قتل زما او پا گناہ خپلام نو فتکون من اصحاب النار شیبتا دا جہنم یانونا یو دی قربانی تولا شوا او زیم بری تا ترین زیش و ذالک جزاو الظالمین او داد سزا دا قاتلانو بس قابل اولگی دا و حابیل مڑکو اس چی مڑے کو نو کلے سر تکی گی او کلے اخپو تکی گی چوسو سر سوکم زمونگ ستاسو دے ملکم دغا چل لے چھے مڑی اوشی کننو بیا اخپو سر تکی گی یرا دا دا با پسطری کلام بو یرا من خودے ہوا کچھے تا دی مولیانو تا کیناستے نو اس خوب ہم چل زدو کنن زی با مڑا مولی سے افتا باوی آگا بے علام بے اولا شل لپے بولا اور کو خوا مولی سے افتا ہوئی راشا پلار میں مرد پرتکتے ہو باسا خوا وقت اورا پمڑو نے پلار شرم پردی ملا تو راشد زما پلار لامبا تارو سے چل لے تیز وے تب پخپل لامبے خا مونگ دک کا خبر رکھو چھ خپل حیا ناموس بل تم سر گندوا نو چل والے نورت اسم والے چل نور دی امولیان پخوا کا سیلان ہری بلام بول کے نا مڑی دمر روپے دمر روپے باقاعدہ آئی تنخواہ گانے میں خواہ بیا والے لکا پن چلنے اور اسے چلو کھو نو استاجی تا خو مکون آگوی بس تاسو یو تان رو رہے زبا والا بیا بے غم شیطے نا خواہ نو تان تان بے رو رو نمبا دا مڑی شے نمبا دا دشو ابیا بدا خواہولو جا خواہ چل دا جنازے چلنے ورطا چا جنازہ سنگا پکار دا دغا سے قابیل لچل دا قتل ورطا ہو بیا روس تو کار روانو اسم تب پناہ کا قتل کی ہو روس تو بیا ٹنگ شاہ قتل آسان دیکھو سنبھالے ہو بیا گرانی خا اللہ فرمائے فتوات لہو نفسو قتل آخیے خیستہ کا آغتا نفس ددو وجل درور ددو فقتلہو نوے واجم فاسبح من الخاسرین شدیر تاوان یانو نام د دمشک نا زبدانی او بلودان تا یو لارزی داغی پخی طرف باندے یو علاقہ دا تکیا نامے دا تکیا پاغے کے دریائے بردی پاغے کے دریائے بردی داغے پغاڑ یو چت غر دے دا حابیل قبر اس مل تکشتخا التے خخ کڑے ہو بیا خا او دا وضاحت ما ته ملاو شوی دے سعودی نے یو کتاب مونگ راوڑے اطلس القرآن 32 صفحہ کے دا مونگ تا ملاو ہوگا اللہ فرمائے فقتلہو فاسبحا من الخاسرین دا دمشکنا زبدانی او بلودان یو لا رزی دا غی خی طرف تا تکیا یو علاقہ دا تکیا و تو وی آگے کے دریائے بردی پکاڑے یو اچت غر باندھے حابیل خخ دے قبر ہے وہ سمجھتا اللہ فرمائے فقط لہو فاسبح من الخاسرین نوے واجر اور شدت پیماننا اس پیمان دے فباس اللہ غرابان یبحثو فی الارض اولے گو اللہ یو کارغو نو کنستلے کول پزمک کے یو کارغو اللہ اولے گا نو سنگا چی دا اولی دنو دا تا چلیا اولے گا چی دا رول دا غصے کانداؤ کا نما پکے خخ کا مخا دا کارغا پا تعلیم دا تا چل دا خخوالو خو پختنو کی دا مشہور وا وے کارغو خیار دے نو مردار اخری و پلان کے اخری پسو خیار دے دا کارغو بچی والو تا نو کارغو تے بچی یا وصیت تا تکو ما ویسا ویزی خوزی اس بالو زی و ماں تا بیو بل یا اینو یا نا خدا در توائے ما چکل تا بنی آدم اوی نے او کینی ازم کے تلاش کی نو تخت تے نا اسے نہ گٹھ در پسرا والی او دے نو ولی مر دے نکی نا کارغ اگر بچے خپل مور یا پلار تا وئی وئی نا ز جی سنگ بنی آدم ہی نہ منو تختم با نا کارغ تو دا ولی وہ سب پتہ لگی کہ دمخ کے نہ گٹھ راغست نو پختانو مشہور کرے کارغ خیال دے خو مرداری پوری خان فبا صلی اللہ غرابنا راولے گا اللہ تعالیٰ کارغا یبحثو فی الارض پنجے وحلے پدمکہ کے لیوریہم چوخے دے قابل تام پا تعلیم دا کارغا خخول دا مڑے کیف یواری سو تاخیم چے سنگا پٹکی دے وجود درور پل قالانو دوے دا مڑی ٹول بدن تا سو اوئی آو د جن عورتون تم د جن دو عورتون تم سو اوئی خا سو اتا اخی قال یا ویلتا اعجستم قال ادوے یا ویلتا ہای ارمان دے مالرا اعجست وانا کون مثل هذا الغراب عاجش و مزو د دینا چوی پشاند دے کارغ فواری سوتا خیم چپٹ کما وجود درور پل فاسبحا من النادمین نشول دے دہران نام من اجل ذالک بیا آغا سزا ذکر کئیم حکم دا قاتل دار چھ او دے وجلیش چھ قاتل امی او مال مغستی ناغا دا پار پانسی دا درم چھ سڑے وجلی نہیں خلاری شکئی داغ حکم داد لاسخ پہ بتنا عدل بدل کٹ کریش سلورم اگ سڑے چلا رکے ناستے او پخل کو را پاسیو ناغ حکم دار چ دے دے د وطن نہ اشڑلیشی جلا وطن دکڑی شی خا نو من اجل ذالک کی ماندا چ دا حابیل و قابیل دا واقع نہ درتا حقیقت د قتل پا ڈاگ شو خپ ڈاگ شو او بیام لگیا ہے حق پرس وجنے علال وے نستاستا سو بے انصافی نہ دنو بے انصافی ست ہوئی پدے با تفصیل کو انشاءاللہ دا تفرینہ بعد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من اجل ذالک من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون سورۃ مائدہ شروع ہوا دا تفرین مخ کے واقعات دا حابیل و دا قابیل شروع ہوا فرمائی دا خاموش کے ناستو پا وجہ باندے کتبنا علی بنی اسرائیل دا خاموش کے ناستو پا وجہ باندے کل کلا پا انسان باندے تکلیف اللہ راولی معلومی گی دا چی دا مسئلہ دا توحید سنت ہو دا پا غل کے ناستو او پا خاموش کے ناستو نکی پدے نکی گی چی شیخ پریدا اخلا پٹا بہتری دا. دلتے دا کتبنا مفعول چی دے دا حذف دے چی آغا قتال دے. مثلا نبیان وال خاموش کے ناستل دا رسوائی دا. اللہ وی ما پا بنی اسرائیلو تا دا قتال حکمو کو چی خاموش مکنے بلکہ مخلوق خدا دا ظالم دا ظلم نو سات ہے کہ یو بندم بچ کو گویا کہ سل کسانتا سو بچ کرل. نو اشارہ دیتا ہو چی قرآن بیانو کہ یو تن پہ عملو کو نو دادا سے شول کسلو پہ ہوکو. تو چی پینزل لس کسان درس تنازی استاجوی ما تسو کنشتا 1500 دا تناز تی خوالا جی پا دی آیت خو پوئے گی کنا پتا دا وار خطائی ذکر آجی جی تر دی آیت نا نی خبر وائے استاجی تا تا 1500 کسان ناز تی او چی سل کسان ناز تی نو بیا والا 100 کے ذرہ برکوا. فرمائی من اجل ذالکا دا دی وجنا دا دی واقع دا وجنا کتبنا لبنی اسرائیل کتبنا بنی اسرائیل منگ مقرر کو پا بنی اسرائیل پرسک منگ پا بنی اسرائیل انہو من قتل نفسن بغیر نفسن چیقنن چاچے قتل کو یوتن بغیر دا بدل دا بلتن نام یعنی بغیر دا قصاص نا او فسادن فی الارد یا بغیر دا فساد نا پزمک کے نفک انما قتل الناس جمیعا گویا کہ قتل کرل دا خلق طول. حدیث پاک کے راضی مسلم شریف کے لا یحلو دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاثین نظر واوین تو یول دیو تن مسلمان بغیر ددریو حالت ننام یو حالت کفرن باد ایمانن چه کافر شو پس د ایمان نا سر تلر کوا دویم او زنن باد احسانن چی زنا اکڑا پس دوا دنا رجمی کچ بے غمش دریم او قتل نفسن بغیر نفسن یا پناہ کا قتل کن قصاص تے والا ختم ایک. احسن الکلام کے دا حدیث پاک را نقل کرے دے دیدرو حالتن کے قتل جائز دہا. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا احیا مقابل دا قتل شو. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا چاچے بچ اساتو یوتن لرام گویا کے بچ اساتل دخلک تو لو. ولقد جاءتم رسلنا بالبينات او یقینا راغلیو دتا رسولان زمون پخکارا حکم نسرام. ثم ان کثیرا منهم بیا یقینا دیر دینا بعد ذالکا پست دینا فی الارض پدمک کے لمسرفون خامخا تیروتن کی دیم خامخا شرک ان کے دے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ ہوئی کدا ٹول دنیا دا اللہ لار کے خرچ کی او سڑے نو دا دین دا غور دا چی دے او سڑی نلار دا توحید او سنت رو کشوی دا او تو تا دا لار برابر کے دا شرک بدعات نے راوالے توحید او سنت تا زکوے. ثم ان كثيرا من بعد ذلك في الارض لمسرفون اي لمشركون. ابن كثير وی لمشرفون خامخا مشرکان دی منختے د درگاہو نخریم. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله یقینا سزا دا چا دائے کسانو چی جنگ کئی دا اللہ سرا ورسولہو رسول دا غسرا ورسولہو رسول دا غسرا ویساؤنا فی الارد فسادا او کوشش کئی پا دنیا کے دروانے روان کاری دی نو سبق ہے وسرا این یو قتلو قتل دکڑے شی او یو سلبو پسولے دکڑے شی او تو قطع ایدی امام یاد پریکری شی لا سنن دے تفصیل ما مخ کے کڑے رہے و ارجلو موخ پید دی من خلاف ندل بدلا او ینفو من الارد یا اشڑلی شی دا مختز مکنام او دا جواب ببیای او موقع کی کون شیر دا بنی آدم دا لاغ دیر قیمتی دی کر لس روپے نو دا لسنگ شرعی قانون دے چھ لس روپے شرعی پٹ کرنو لاستے نا کٹ کے نو دا لاغ دیر قیمتی کو دا لس روپے دا جواب ببیای او موقع کی کون انشاءاللہ او دا اعتراضونا بی دین خلق کئی پر قانون دا شریعت باندے ویسونا فی الارض فسادا ان یقتلوا ویسلبوا تقطع ایدیهم یاد پریکلیشی لازن دریخ پید دی عدل بدل او ینفو من الارض یاد اشرلیشی دا مقدس مکیم ذالک لهم خزن فی الدنیا دا دید پارا شرمندگی دا فجند دنیا کے ولہم فی الاخرت عذاب نظیم اشتر دی الاخرت کے عذاب لئے الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم ان تقدروا عليهم دامنا چتا سو پہ طاقت د قصاد مندلی اللہ فرمائے الا الذين تابوا مگر آکسان چ توبہ باشی من قبل ان تقدروا عليهم مخر دینا چ وس برش استا سو پاگے فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ هو شے یقیناً اللہ بخون کے رحم کے ان کے دیم یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ ایماندارو او یری گئے دا اللہ نا الٹوے اللہ تا وسیلہ نزدے کر نبی علیہ السلام فرمائی وسیلہ یو اعلا درجہ دا دا جنت چه دا آغی دا پاس اوچت درجه دشتنا نو چه نشتن دا اللہ نا اغا درجه غواره او بیا فرمایی چه کل بانگ ویلشی نبی علیہ السلام وی نو تاسو مغا کلمات وای او پا ما باندی درود وای او زما دا پار دا وسیله دا اللہ نا سوال کوای معلوم شوا چه وسیله یو خاص درجه هم دا پا جنت کے مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ فرمائی وسیله اللہ تا نزدیکت دا خدای پا حکم منلو کی دا او دا نبی علیہ السلام پا تابدارے کی دا او بہترین وسیله چی دا آغا اعمال صالح دی دا اللہ فرمائے آیو الذین آمنوا اتقوا اللہ اے اغا کسانو چھ تاسو ایمان ناوڑا دے او یری گئے دا اللہ نا وابتغو الیہ الوسیلہ تاولتا اللہ تا وسیلہ نو تا وسیلہ پی جنے مونگ پورے یو پراپیگنڈا چادا کرے دا چھ پنچ پیلیان وسیلہ نمانی زب ازان یاد کم کزا وسیلہ نمانم نما دے خدای پا دی دنیا او شرمائی ہاں یو خبر کوم زما مہربان آغا دا چی وسیلت و قسمہ دا یو شرکی دا یو شرعی دا آغا شرکی وسیلہ قبر بابا پیر فقیر جوندے مڑے لرے نزدے اوستا پہ عقیدہ دائی چلے ما بچ گئی علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ وئی وی چرت دا صحابہ کرام پا دور کے چا پا جاؤ پا حرمت او پا برکت چا سوال نو کرے دا اللہ نہ سیوا سیانت الانسان کے دا وسیلے دولس اقسام ذکر کری دی نو آیت کے وی وسیلہ دارا چے تق اللہ اشارہ دا ترک دا معصیات ہوتا وابتغو الیہ الوسیلہ اشارہ دا کولو دا طاعات ہوتا تفسیر روح المانی وئی من فعل الطاعات و ترک المعاصی دا خدای حکمونا منا نافرمانی ہے مکوا دا وسیلہ دا نو تو وسیلہ ستا وئی قبرونا وسیلہ کول شرکی و بدعی وسیلہ دا دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تا چوئے دا امام سے پا مذہب امکانا نو داغا پشر د کرخی کے د بشر بن ولید روایت تے او بشر روایت کی د ابی یوسف او اغا روایت کی د امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علینا اغوی لا ینبغی لأحدین ان یدعو اللہ تعالی الا به اے بے اسمائیہ و صفاتیہ در مختار پینزم جل سپا 255 ندی مناسب یو تن لرام چرا اللہ نہ غخت کئی خوچ کئی نو داغ پنو مو داغ پا صفات سر بکئی دان جوئی ما بابا توے بابا اخدے توے اخدا اپلا پاک ادھا پلان کی پا درخام ادھا پلانی پا برکتام ادھا پلانی پا وسیلہ زمانہ کاروکیم بیان القرآن کے مولانا اشرف علی تانوی رحمہ اللہ اگرچہ دا غیر مقلدین یو مشر دے نورستان ملا صاحب داغے او کے سکتے ماں سر آگوئی وہی کتاسو دا مولانا تانوی کتابون او قتل نو دا مکی مشرکان بتاسو تا شہزادگان کارشی حضر کے سکت خوالے شمکا را سے بسن بادو ماں نو کدا علی حدیثی خدا ماں تنر منظور کہ علماء دیوبند تر سکدہ سے نسبت کئی کو سبوچتا ماں سرہ نو بیان القرآن کے مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ ددی آیت دا وسیلی بے زاوات سر اس تعلق رشتے ہوئے چتو ہے دا پلانی پا برکت تھا یاد آغا پا وسیلہ یاد آغا پا نم وسیلہ دا نشت بخاری کے امام بخاری رضی اللہ عنہ ہوئی حضرت سارا دا ابراہیم نا نمرود ظالمانہ طور جدا کڑا زکا وہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس سوک سکولش پزرگون علماء دلشول حق پرس سوک سویلش نہ ادانو ویل زما کٹ بے ایمانی تا سن یاد منگ ب کامیاب شو ازب سبا خدے توائم جما سے ویلی دی ویلی دشو مجبور ایو زمون مثال او زمون حالات حالت دا استرار دے اللہ تا پتہ دا منگ پا حالت استرار کے راگی رو او حالت استرار کی مردار امروا کی گی خاموشی کو خود روا دا نو حضرت سارا رضی اللہ تعالی عنہا چھے نمرود بادشاہ ظالم دا ابراہیم صلاۃ اللہ نے جدا کڑا نو دربار تے بوتلا چھے کلے دربار تا بوتلا نو نیتے ہوتا خراب ش ارادے غلط اکڑا ہوتا حضرت سارا ہوئی چھے دب اسے چل کی حضرت سارا رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دو رکعت نماز کئی او ای اللہ ما سره خو نور سے درک نشتا دا نماز تا ته وسیله کوم او دعا دنه غواړم حضرت سارا چې کومه دعا غواړي هغه دادا اللهم ان کنت آمنت بکا اے اللہ کما واقعی پتا ایمان راوڑی ای و نبیک ابراہیم اوستا نبی ابراہیم ما ایمان راوڑی ہی نو فلا تو سلے تو علیہ حاضل کافر یا اللہ دا کافر نما بچ کے دد خما تا غلط ہے را ددا لا تو سلت دا وسیلہ ونو دے چتا قبر وسیلہ کڑے ہو کچتا بزرگ وسیلہ کڑے ہو دا وسنے زنانے چوئی بابا تال راغلم تا خدای تو ات د حضرت سارا رضی اللہ عنہ مشرک پوی ډیرا نو تاسو تم سو خیو انصاف دارو زنانو ته د زنانو روایت رو باسو ته بیانو حضرت سارا رضی اللہ عنہ د نمرود ظالم بادشاہ په ولک کړه او هغه وسیله کې اللهم ان کنت امنت بک و بنبیک ابراہیم فلا تسلط علی هذا الکافر اللہ اکبر. حضرت عائشہ زمونگستاس و مور اکیری سے جرا کم خز قبر تاوی گرا تاوی چرا دی مور نہیں زمون کو مور دا ادا مور خبر ہے چنمنی اگر تو عاق نافرمان. ابن ماجہ کی دی حضرت عائشہ وے اللہم انی اسألک باسمک الطاہر الطیب المبارک الاحب الیک. یا اللہ تانا سوال کو ماستا پنم پاک طاہر مبارک اغنم چتا تا محبوب دے الاحب الیک. یا الاحب الیک اللہ زما تاثر ڈیر مین د مین د وجنا زستا پنم ستا د نم پ وسیل سوال. بل حدیث تے حضرت انس رضی اللہ عنہ اغه وی اللهم انی اسالک بان لک الحمد لا الہ الا انت یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام. دیکھ جے تو وسیلہ شتے چت قبر وسیلہ کہ. بل حدیث تے اللهم انی اسالک بكل اسم هو لک سمیت به نفسک وَأَنزَلْتُ فِي كِتَابِكَ وَعَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي مَكْنُونِ الْغَيْبِ عِندَكَ. دا وسیلہ وا. امام بخاری 493 کی ذکر کئی وہی بارانو درز غرز بارانو شبدار دشڑق باران دری تنا د باران نپٹشو غار تن نوتل او سڑے چغر کی ڈیر گیر شی نو اسمست صحیح گئی اسمست تن نوتل او دا باران عمر روانے بل شی نشی کو لکھا باران چ قبرانے او نقصان کئی کل چ اللہ اگواڑی باران تمر نقصان کو جو گٹ گٹو آگا دویخ نشگ اتلا اتلا نو ارور گڑیت شرا اور گڑیت نو دا اگ غار کھلے تا پریوت کم غار کی چ دادرے تنا د باران نہ پوچھو نہ ددریو کسان شپک پے وے آگ شپک والا پے کدے گٹ تا ڈوڑا می کنو گٹ پیلا گو خوزئی ٹینکری نیشی خوزو لینو شپک پے ڈوڑا میں ایز اپری دو شپک لا سنا مسارا کا او بے خوزئی نا او سڑی گیر دی اس بس کئی کی ناستل ویلا کے داسے بہو کو نور لین خطا دے خورازے چکچا نیک نیک ملو نکڑی چاگا خدای پاک تا وسیلہ کو او دا اللہ تعالیٰ نا پی سوال او غوارو پلا مال آگا یو سڑی مزدوری کرے وا یو مزدوری مزدور تا نا آگا پیسے دا سر پاتے وے مزدور مزدوری کرے وا آ پیسے دسر پاتے ہوئے نو دو الاغ پیسے چلولے پا تجارت کیت ناغ پیسے ڈیرے شوئے ہوئے کلے چی آغا مزدور راغ نا مزدوری ناغ چی کمی ڈیرے شوئے آغا مصر ورگنے نو دوی یا اللہ کدے مزدور سر ما دا خیگڑا ستا در زاد پارا کری دا کٹ دا گٹ زمون نلوے کے وی پا دے کے گٹو خوزید او نور دی تخکارش و رنا پا کرالا ناغ بلوے چھے زما دا تر لوروا او ما ارادہ دا زنا اکڑا او چھے کل ما ارادہ اکڑا ناغے ما تاوے چھے دا اللہ نا او یرے گا کہ خام خام نپرے دے نو ما سر وعدہ ہوگا او زنا مکوا نو اللہ ستا دا یر زداغی زنا نا را رستو شما نو اللہ کہ دا زنا ما ستا دا یر پریخی او ذرا رستو شوی منو دا گٹ لرے کین نو آغا گٹو نورم آخواش بلوش پنکیو آغاوی یا اللہ ما با طول روز گڑی بیزے سرولے زما وارو وارو بچیو ماس خوطن تیر بلالم زما بچی با زما خپو کر غختل مالا پے مالا پے مالا پے مالا پے خو ما با پے الوشل نو ما با اول مور پلان لورکول او رستو با می بچو لورکول. یوشپ باران نا وقت کرا باندے دیر نا وقت کورتا لاڑما مور پلار میں دوارا او دو ما بی دے ولو شلے او بچی رانا گیر چا پیرو ہر یوے مالا پے مالا پے ماو تے چنا زما مور پلار چی نیس کری تاسولا وی ما جام لاس کی نیولو دا کٹ پخپا میں خپیخوا پا دے تمیم چی پلار مور با میں اس راویخ شی نو یا اللہ آغی دیر وقت پس راویخ شو نو ما آغی باندے پے اس کول نو بچولا میں بیا روس تو ورکڑا یا اللہ کا مور پلار سرا ما دا خی گڑا ستا در زاد پارا کڑی نو دا گٹ لرے کے نو آغا گٹ یا گرش چور قخت ادرے والا تین رووت دی کم بابا را لرزوالے آخر دی کم بابا را مدد کرے کم بابا را لرزوالے چتا سنن رالے اپلانی بابا تا آواز کے ڈنگری بابا دا وسیلہ دا دے تا وسیلہ وی کدا شرک تے وایا شرک تا وسیلہ وایا اللہ فرمائے یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ اے ایمان والو او یرے گئے دا اللہ نا او لٹھوئے اللہ تنیز دے کتا بنی اسرائیل چپن آئے تو باس ہے پین لسم اسی پارا بنی اسرائیل آیت نمبر 56 قل ادعوا الذين زعمتم من دونه او آیا را او بلے آگا کسان چی گمان پہ کوئے تاسو چی دا مددگاران دی بیدا اللہ نام وسیلے پیش کوئے نا اللہ وی پلا یملکون کشف الضرعنکم ولا تحویلا واک نلری دلر کولو دا تکلیف ستاسونا ندا سانولو پتاسو ندن تکلیف لرکولیشی اونے آسانولیشی اسی وسیلہ وسیلہ کے گئے وسیلہ دا وسیلہ دا اخلا خود اخپلہ دا وی پنج پیریان وسیلہ نمانے پنج پیریان چی دا وسیلی کم تشریح کئی انشاءاللہ جا طالب ہم ندر زی ہاں کر پنج پیریان ندکڑا بیا مدرش انشاءاللہ اللہ او دا منگو آئی دا دا اللہ فضل احسان او دا منگ دا مشرانو دا شیخ و شیوخ اللہ دے قبر دا نور نڈکی شیخ القرآن دا پنج پیر دادا غی کرم نوازی و منگ سرا پا منگ رحم کاری و چی منگ تے وسیلہ مبرحن اکڑا پا ڈاگ اکڑا منگ اپی جندلا چی وسیلہ سے شیرے اللہ فرمائی او دے آیت کے پخپل رتا خی وسیلہ سدا و جائدو پی سبیلے محنتو قید اللہ پلار کے دا جہاد وسیلہ رکنا لعلکم تفلحون ضرور با تاسو کامیاب شیم دا کامیاب ہے راز دار چ اللہ تزاد نیز دے گئے گا ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جمیعا پدی آیت کی تخویف اخروی دا پار دا غا چاچے دا اللہ دا حدود و نافرمانی کئی پولے ماتے حدیث پاک کے راضی بخاری مسلم کے حضرت انس روایت تے وہی نبی علیہ السلام ہوئے نا قیامت پر چی دا کم جہنمی عذاب دیر کمی نا آغا تب اللہ ہوئی چی لکا کتانسو سردزم کے دا مخ برابر طول سی زنشی نو آیا دا دے معمولی عذاب نا دا بچکول دا پارا بے مالا راکے نوی دا جہنمیان بہتا طولوی چی آو آو بالکل بالکل نوی اللہ بہتوی چی کلت دا آدم پشاکے ولا پیدا نوے نو اغا وخ ماستاسو نو دا دینا دیر معمولی خبر غختے وا نا اغا دا چی ما تاسو تولیو الستو بربکوم آیا زستاسو حاجت روان نیم نو تاسو بلا ولینا نو چی دنیا ترالے نظام پڑا گا پری خودا مبلسو کم حاجت روانی واللہ دلتے موئے ان اللذین کفروا یقننا کسان چی کافران دے لو ان لهم ما فی الارض جمیعاً کچرشی دی دا پارا آغا ٹول سو چی پزمکہ کی دی گنڈا ومثلہو او پشاند آغے معہو ور سرا لیفتدو بہی من عذاب یوم القیامہ دا پارا دا دے چی بدلور کی پاغے سرا دا بچ کے دو دا عذاب در دا قیامتنا ما تو قبل منہم چر با قبل نشد دینا دا مسئلہ لیمران یو نوی کی تیرا وخا ما تو قبل منهم چر با قبول نشید دینا ولهم عذاب علیم دیل را عذاب دی دردناک دا مسئلہ لعمران کن میں کے تیروا نو زماغ خبر بتا سو تیادی دا تائید شدہ دا دیم دا لعمران آغا آیت دا سورت مائدے د دې آیت تایید شو نو کو دی لیکو خبرې په کار بدې راشي. الله اکبر. بیا فرمائے یریدنا ان یخرجوا من النار، اراده کوي دی، اراده به کوي دی چې اوزی د ورنا، وما هم بخارجین منها، نبی دی وتون کی د ورنا، ولهم عذاب مقیم، عدیل عذاب دے ہمیشہ. وسارقو وسارقتو، اقلاگر سڑے اقلاگر کے خزام، تو دامو جی واضح سڑی اقلا کئی خزم اقلا کئی. ہاں سارے کے مخ کے کو چونکہ اقلا دلاوری گواڑی نو خزا کے دلاوری بمنا پا مقابلہ دے سڑی کے کم آئی نو سڑے ذکر کا سڑی اقلا اکڑا خز لے روڑا خزا پہ غلے شوانو بس دوارا شکنہ دوارا غلا لکہ رضا پا کفر نہیں مگر کفری، رضا پا غلا نہیں مگر کفر. خزل حق تے چیزان پی ٹکڑی ٹکڑی کی خو خاون تا ہوئی چی دا غلا سیدو نما کر مرانا نباسا ہاو تو نن خوری خپل غلا اکڑا گٹا ور غلا دے اکڑا خان پتا با ملگیو آیا مسئلہ دا غلا روڑا ولی اشارہ و دیتا درگاہ کے منجا ورناستے او دا خلکو پجی بنوڑا کے غردے او خلکی اولوٹل نتول لاسو نخپلے اللہ وینا کٹ کتے لاس دا ڈاک مار دے لاستے کٹ کا دا سارک غلاگر سڑی حکم دا امام بو انیف پنیز دارے چے لاس بتے نا پا مڑون کے غصے پا شرط دا دے چے اغغلا دا لسو روپو شرعی پا مقدار وی او کم نئی دا روپے نا شرعی روپے لگا دا سپینو ذرو لس روپے چے اوتا لے نو لس تولے شو نو جو پا پینزہ سوا تولے نو پینزہ ذرو روپے شو ٹھیک شو کنا نو چے سیکل چاپٹ کو لاستے غسول غاری لگا کم سے کم 5000 روپو سیکل ہوئی کنا زہر پٹ کرے دے اللہ دے کور روان کیا او اللہ دے آگا چالا نعم البدل ور کی چانا چکلا شوی دا دا غل دا توبے دا پارد و شرطو نا قرآن ذکر کی رستو آیت 39 کی توبہ بو باسی و دا غلا با تاوان ور کی الب اخلاسی جو اما تاسو سرے ہو لوس کرے ہو چھے دا خبر بکو چی او اعتراض کون کے اعتراض کرے ہو چھے دالا سنگا اسلام دے وی دل سرو پوشی او خپلی بنی آدم دا رسول اللہ امتی دا خدای بندہ کلیمہ گو ادا سے خپلی سوچا گرے دا خوش اغلا خو کئی کنا نو تو گور دا آگا نا پلے سرو پو کی دا سے خپلی لاس کٹ کی گی پدے مڑوان کے دالا سنگا اسلام دے نو ما تاسو توی دا دے با انشاءاللہ جواب کیوں کنا یو شاعرو ابو العلا معری دا اعتراض آغا کڑیو شاعرو داغا ناموا ابو العلا معری ویچی کل شریعت دا یو لاس خون بہا دیت 1500 دینار یخی دے نو دمر قیمتی لاس دا لسو درہمو دا غلا پسلک سنگ کٹ کی قاضی عبدالوحاب مالکی رحمت اللہ علیہ وت جواب کئی او زبردست جواب آغا وتوئے لما کانت امینتن سمینتن ولما خانت ہانت اللہ نو لاس کو اللہ سوچے دے امانت گرو لما کانت امینتن سمینتن کلچ دا لاس امانت گرو نو دے ڈیر قیمتی ہو سمینتن سمینتن ڈر گرانت ہوئی قیمتی خوبیا ہوئی و لما خانت ہانت کرے چا لاس خیانت گر شن اس پکش دا پیسے نہ دے خان دا سلا دا سے خدلر کہتے نا دا لاس نہ دے کم لاس چغلا کی اگر لاس نہ دے آگا سچے دے ہانت سپکتے بنیادم پورے چو دسماتے ان خلیلر کہیے کہ نا ازما کو انتیجیا ہوتا پوزم ترا ہوا چیخا نوچے دے لاز غلا اکڑا نو کٹی کا مڑا دا مو آچ ہوئی دیر دیر خوال لاز تے ہانت دا غلا کرے دا اللہ دا خوچے دا لاز امانت گرو نو قیمتیو او چے کلا امانت گری دے لارا نو ہانت لما کانت امینتن سمینتن ولما خانت ہانت ماشاء اللہ والسارق والسارقۃ او چه کلا مسئلہ د زنا کاری را جی بیا سوی قرآن الزانیت والزانی معلومی گی دا چه پا زنا کاری که خزمخ که دا ناغی نمبر وڑه دی نو تبا ما تره چه سنگه وڑه دی خزا چه دا کور نروزی نو ناری نر دامزاری زلور که ور پسی بنا نوزی نو چه دا رو تو نا با تا خود گوری نو یا چلو خیو کلو ضرورت بی رو تا خوزان اخکارا کرده ده برکن پس ده پتا نراج اللہ فرمائے وسارقو وسارقتو اغلاک ان کے سڑے اغلاک ان کے خزام او خز بیا دمر بادر رچ دا خاون نغلا کئی خوا خاون دے بازار تلار شی دا گاونڈے تا پدیوال غڑے اوچے تکی خاون میں لال خا تو بیا غتلا او دڑے آیوش کرے زان سر روڑا خا نو رائش خورے دا دو دڑے غنم میں لے درکڑو دا دینا میں دل ارزان درکو خوچ چا تری دا خلی نو نوزی خا نو دو دڑے غنم اتلی خاون با تا خمبڑا ککڑے جدا با کخیری لگ لگ میدہ کو او تا استا بچی و مونگ بے خرو نو دیتے غلا اگرن آگے خاص کن زان لا پنگا جمع کئی خواه پنگا خو پی جنے زان لا پی سرخی اتر پولے را پوڈر را پلان پلان لیا خواه تا تا سپت اشتے جماعتی لبام خیراتی لبام والا یوشے ورکے جی خواهن نتا پوسو کے تا اجازت نشتے دا خو دیر غد جرم تاو کو جتا پغلا شے خرس ہے ہاں کئی او خز داسی چی خواهن پی ظالم دے خرچے لولا سلو رنے نور کئی نا با انشاءاللہ روز تو صورتونو کی راشی بیا خیر خود خرچی مطابق ہو کدا سے کل کل تے سشے پٹ کی اب بیا داغی وقت مناسب سر خبر کرو خدا ندی جائز چھے تا غنم خرسوا و کباب پہ خورا تا غنم خرسوا چولے پہ خورا تا غنم خرسوا سرخی پہلا نانا دا نشتا جتا قرآن ندیس کی تا چھے سے لگی خاون توایا کنو اے روڑا دا میں لگی روڑا وسارے کو وسارے کا تو اگلا کا ان کے سڑے اگلا کا ان کے خزام ہو رے روس تو بیا راشا صابن پلس روپے رزب پاتے در کمے اور دو چکے میں پٹکڑی خاں دے سنگا پٹکڑے خاون تو صابن نشتا جامی خیرے نے دی نو آگا والے صابن ڈوڑی نکور کی نیم چکے پاگا کے جامع سے آپ وادی خواہ کیا دو چکے کی دی نو پلس روپے چکے نو پاتا آتے خر سکی گاونڈے تو چا تال موایا دا بزنس دے کل دا سے شورو دکانداری شورو دا دا سے خاون بدا خیر و دے خاون شی ادا سے خاون بدا دا سے خد دلا سے ترکیو کی خدائش تکو کی آورے آم دا کور کے وہ تخدے بلا پیدا کرا وسارے کو وسارے کا تو قربان جاوا قربان شد آگے زنانا ہونا چیاگی کور اور بارک لانے کہیں کا خاون دیم نہ کہ کا خاون دی نہیں نہ ہم نہ کہ او بیا پاگ زنانو وا پرینشا چے خاون دی یو شان جو نہ چے خاون دی نہیں بل شان و سارقو و سارقت او غلا کہ ان کے سڑے اغلا کہ ان کے خزام فقتو ایدیوما اس کے لا سن د دوالو پر کے لا سن د دی جزام بما کسبام سزا دا پوجا دا گے چ دی کڑی دی نکالم من اللہ عبرتنا کا سزا را دا اللہ دا خوانا زکر دنیا برا غنڈی تا بلاس کٹ کے آغا گوتی با بیا دا چل دا چل کئی آتا بلاس بونڈی نیولی نبن سو خود بیا غلاو کی دا خود دلت غلاو کی علتو توی بری دلت غلاو کی علتو توی بری تا پی رپورٹو کا نسو چلو شو لس منٹ تیر نیوی بری اللہ فرمائے اللہ الصمد وڑو تحقیق کوئے سپلے مپلے دنے ہونے سے اللہ فرمائے فتو ایدیہما جزام بما کسبام پری کے لا سن دلی سپلے بر راخے جو ہے ہر سوکھ ہے ہر سچی بر راخے جو ہے فتو ایدیہما پری کے لا سن دلی سزا پوجدا گرا جدی کرے عبرت نا کا سزا طرف اللہ نام واللہ عزیز حکیم اللہ نے زور اور حکمت نو علام فمن تاب من بعد ظلم اللہ دے سکے چغلا او کے لاستے بونڈے کے نو بیا وتا سپینا پٹے تا اوکڑی خدای مو بغا ما سر امداد کے تما لاسیا ہو دے تا حضرت عمر تاریخ نہ دکتلے داغم لاسیا ہو لیکن جہاد نو پرے خا فرمائے واللہ عزیز حکیم فمن تابا غل چ توبہ او کلا من بعد ظلم رست دغلا کولنا و اصلحا عند الاغلا نہ کین بین اللہ یتوب علی چوسم پہ نہ پوئے گن بیا سو کم لفظی معنی دار فمن تابا چا چ توبہ او کلا من بعد ظلم رست د ظلم ددنا و اصلحا مل درس کو فین اللہ بے شک اللہ یتوب علی قبول بکی توبہ ددم نما مانا جخت اوکڑا فمن اغا غل تابا چه توبه اوکلا من بعدی ظلم رست دغلا کولونا و اصلحا آئندل اغلا نکینو فان اللہ یتوب علی یا و اصلحا اغلا کڑ مال واپس کن نو علا غیب اللہ دا توبه قبلی خوا فان اللہ یتوب علی ان اللہ غفور رحیم یقینن اللہ بخنک ان کے رحم کا ان کے الم تعلم ان اللہ لہو ملک السماوات والارض نفی دا شرف لیلم اوی تصرف الم تعلم تنپوئے گی مخاطب خپوئے گی زاندے غلے کرے دے الم تعلم تنپوئے گی ان اللہ لہو ملک السماوات والارض پدے نپوئے گی چی دو جمع دو سی خوچار کنا نو تو پدیم نپوئے جی ان اللہ لہو ملک السماوات والارض چی یقیناً دا اللہ اختیار کے دا بادشاہی براو کتا پدیم تو نہ پوئے گی خپے پوئے مڑا نہ چی پوئے گی پینو بیا سنگ وے چی سلور کنج دنیا دا یو کنج اولیاء راٹین کڑے دے بل قطبانو بل غوثانو بل عبدالانو اللہ وی علم تعلم او مخاطبا تو اسم دا گپ لگے چی قطبانو غوثانو گوٹو نہ راٹین کڑی دی ان اللہ لہو ملک السماوات والار یقینن اللہ لرا بادشاہی دا براو کتا یعذب من یشاء عذاب ور کئی چھارے چوغاڑی و یغفر لمن یشاء بخن کئی چھاتے چوغاڑی واللہ علی کل شیء قدیر نخر تعالی پارشی وسر سے اللہ پارشی قدرت لرن کے رحم یا ایو الرسول تسلی پیغمبر تا یا ایو الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر ادے مقام کے دمائے درے بھائی سش پکش پہ تپورے تفصیل ماں مک کے کڑے بیا بیا نکم خلاصہ کے ماں تفصیل کڑے یا ایوہ الرسول اے پیغمبر پکار دو جدل تیدا سے ولی یا ایوہ النور اے نورا بریلیانوی پیغمبر تب رسول نو ہے آگا نور دے پیغمبر تب بشر نو ہے آگا نور دے خواہ نائمونگ تا چھتا قرآن کی یو آیت کی خوخ ہے چھ یا ایوہ النور نا یا ایوہ النبیو یا ایوہ الرسول دغوینو اللہ فرمائے سبحان اللذی اسرا بعبدہی کلوت عبدہی وی کلوت وی رسول نو کلوت وی نبی یا ایوہ النبیو یو زی کی خوخ ہے یا ایوہ النور یا ایوہ الرسول اے پیغمبر لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر نہ دے خفا کئی تا لرا غا کسان چی منڈے وی پکارونو دا کفر کے من الذین قالو دائے کسانو نشوائی مطلب سو اقوال و افعال دا کفر دوار دی من الذین قالو دا غا چان چوائی آمنا بے افوائیم ایمان ناوڑے دے منگ پخلو دا دی سرام یعنی پخفل خلو اسی داوی ولم تومن قلوبهم ایمان نہ دراوڑے زلون ددی ومن الذين هادوا ومدلا او دا کسان نا چ یہودیان دی سماعونا للكذب الكذب من الحديث باطلا وغ دی اكو بکتا اكو بکو سندر بکو اغوا میڑا پتر پکو دیتا وغ دی خا سماعونا للكذب باچاؤ نسبت ان کا چاؤ پلانے چلو خا اپر ہاد او شیرین یوسف یوسف خان شیربانو پلانے پلانے خا سماعونا للكذب دروغ دی بات غگ دی باتیں لو خبرو تام یا سماعونا للكذب قبل ان کی دی دروغ لرام یا سماعونا للكذب غگ دی د پار د دروغ جوڑولو پتا باندے چھ سوک بھائی چھ پد بد روغ جوڑ کی چیز خوشحال شما سماؤنا لقوم آخرین تکرار دادے دا پارو شو چی یو قبل ول دی یو اس وقی خودلی دی دوارا کئی خوا ام باطل تا وق دی ام قبلی خوا سماؤنا لقوم آخرین وق دی دا پار دا قوم نور لم یاتو کم چی ندی راغلی تا تا یو حرفون الکلم من بعد موازیم بدلی کلمی دا اللہ رستو دا زیون دا غینام یقولون و یہودیان و من دان دینہ ان اوتی تم آزا پخذو قدر کرشی تاست دا حکم نو قبل ویغا اسم وی یرا لار شکی نکنا نو گور کستار طبیعت خبر وی خو خیر دے یو سات یا اکا پوشوی چی یرا سر دون مدونی رازتی نا بیا بیا و تا مگی نا یقولون ان اوتی تم آزا پخذو وایو دھیان قدر کشی تاست دا حکم قبل ویغا وائی لم تو حضرو قدر نکری شی دا حکم پزدانو ساتا ہم زگنو ابن عیاض رضی اللہ عنہ وی من جلس الہ صاحب بدعت فحضرو ہو کم سرے چی بدتی سر ناستا پاستا کئی تو مغا سر کچی کا نغا سری سر کچی کا بدتی سر خود کچی و خود بل سر خود روغا وکن نو کد بدتی سر کے ناستل پاسے دلو لیم تد سر کچی کا ابن عیاض رضی اللہ عنہ من جلسا الہ صاحب بدعت فحضروہ تکا پریش مارے دیر اول کے ماتا دیر شو دیر شو آکل ہوئی یر جیدہ کسان کم دی کم ندی وایا ومن یرد اللہ فتنتو فلن تملک لہ من اللہ شیئا دا چا بارکی چوکواری اللہ گمرائی داغم پلن تم لے کلو من اللہ شا چر واک نہ لرے تاغ لرا پنس دال سشی الا کل لذینا داغ کسان دی لم یرد اللہ ارادہ نہ کرے اللہ ایو تو ایرا قلوبم چپا کی زرن داغے لہم فی دنیا کی زیون دیل دنیا کی شرمندگی دام اللہ خزیون اللہ فرمائے لہم فی دنیا خزیون دل دنیا کے دا شرمندگی ولہم فی الاخرت عذاب عظیم او دیر دے پاخرت کے عذاب لے عذاب دل دیر پر عذاب عظیم سماؤن للکذب اکالون للسحت تکرار ذکرے چھے اکالون پہ تفریشی معرف القرآن درم جل 148 کی وئی ددے آیت دلانے وہی چھتے چاپا سے نیت تڑے نو معلومات کا وگورے زگد آغا خیٹا کی با منخت دا غیر اللہ پرتی استاگورے آغا پسی مند نکی ددے آیت دلانے لکی دخپل پیشوا متعلق معلومات کوا چھتے چاپا سے نیت تڑا ما دیو یر چاپا سے کیا چر چاپا سے کہ دو نو آدھا پخوا تارا غوبل ولی جوڑ کرے اللہ اکبر منگا پخوام ویلی ور چا پسی نکی گی وسیم وایو پخوام ور چا پسی ندکڑی وسیم نکم خواغ خلکو نا تپوس کو چا غیب پخواوی ور چا پسی نکی او ننو مغا خلک ور چا پسی کی معرف القرآن وی دخپل پیشوا متعلق معلوماتو دیو جنا اللہ فرمائے سماؤنا للکذب خاوری درو خبر اکالو نل سوح دیر خوری آرام آرام و دیر قسمون دی او قسم دارے. نبی علیہ السلام ہوئی یو سڑے او لگید او تا تے می خراوستا او تا کر سنڈا دے او سنڈا دے داغا میخ تپری خود او تپ دے پیسے لیدا حرانی دی بزر تا تو ہوئی خیر دی جی سنڈا لے پی گوڑی علم وائدا سا ثبوت تے تا سر چی سنڈا لے پی گوڑی علم پلانے چلے ڈنگے او سے باقاعدہ مقرر کری چی دمرا برا کے نو علاوے سانڈ چڑانا دا حرام دی دے پیسے اغسطل چی دی دا حرام دی. اللہ فرمائے اکالون لسحت یوزل حضرت عمر رضی اللہ عنہ پلار روان دے سگوری جماعت کے کسان نستی حضرت عمر تپوس کی منہا اولائے دا سگری دا خلق سگئی چاو تا چغکڑا وی حاضا متوکلین باللہ دا خلق دے چی پا اللہ توکل دے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ وطوی بلو متاکلون دا خوراکیان دی الرگے پس راواغ دا جماعت نے بارو شڑل خواہ نو بیدتیان دی خوراکیان دی ناشتی. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ وی یخل کا چانچ تپوس کے لکہ سنگ چل لے سو گٹا گٹا او دکان میں دے آرٹ میں دے پٹے میں دے نوکری میں دا استاد جی تو آئے تیرے کمزے نفرے. عبداللہ ابن مبارک بھی دے استاد جی نم تپوسو کا جی تیرے کمزے نفرے نو اس قطع دا مولانا نور الحق نا تپوسو کہ جی استاد جی تو خم سا کاروبار نا کہنو تے دا کم زینہ خورے نو زرط آغزوی نا خیمہ یو زمان مشر بچے دے دو نیم زر دری زر روپے ٹیلری کی دیاری کی اغمال روڑی بل ما سر مدرسہ کی اتیا واڑی دی شل روپے میاش داغی نالما او بل را لتا سو دا خیری میری دا کوئے نو خیری پی جنے زکاتو نا خبر اخلاص دا اکو سمستا سے شکی نہ میں پنیکا اگستی دی نہ میں پبانگون اگستی دی نہ تاویزو نہ کو مچالا چوالم تے پیسے دگا چل لے نو ماں ہو رہا تخ پلٹیشن ہو نہ تو بیا ہوئے چھ نہ کرے استا جی نسارا دمرا کور دے دمرا میل مان دے راضی ہو داخر دا کم ذہن راضی نہ آغاز احمد تخیم ز او تچ واقعی دا اللہ نے اجری گنو اللہ فیصلہ کرے دا من یتق اللہ یجعل له مخرجان ویرزقه من حیث لا یحتسب سوک چی دا اللہ نا پرشتیانو یرید زبدل رزق ددا سے زین ورکوم چی خواہ خاطر کی بینیم دا مطلب نرے چی دے با آسمان تا لبنو نیسی زبو تا دولو تروڑے را دوڑو منا سوک بو تا سٹ کی واما چی لرشا امدادو کا وسرخا تو برزان نا خبرم نے سوک براغلی تعاون بے رسر کری امون گوائی چی سوک تعاون کئی اللہ دی کورو نا دا خیر و برکاتو نا ڈک اور زخو الحمدللہ خب سر کے مکا اخب سر کے رتا درس کو متاسو دیم خدای سر کے لری یو کال اختر کے سلور و کسانو جامع مال روڑے نو ار یو بی استاجی گوری من با دیکھے کہے نو دا اختر پر زمان دا خلینا بے اختیار ہوا تل میں حق داو چنن ما سلور جوڑے چولے وی براغے اپا سلور و جڑو کی منزل راغلو جسم غٹ کارے رے زکا ار یو پا دیبا منس کے داد اخلاص وجئی تو قرآن تکینا اللہ بردا سے خوشحال ساتھی مزے بکے مزے سکمی نشتا تاسو تد امدا معلوم ہوئی الحمد للہ خ خوشحال ماں تاسو دے خدے خ خوشحال کی اللہ فرمائی سماعونا للکذب اکالونا للسحت خاوری درو خبر ڈیر خوری حرام الرام فین جاؤ کا نکل چراشی دیتا تھا فاکم بینام او آرزانام ستاخ و خدا دی خو آرام خوارا مشرکان دی بے فیدی دی پی فاسکان فاجران دی خوک کچر سرد دی تال رال پیسل در باندی کئی دا ستاخ و خدا یا ولو که یا مکوا منگا زکر کل کل وایو کسوک پا منگ سلامم ناچی پا منگ ایسا خدمت راضی تیاری ودا اللہ ویلی دی فا انجاو کا کرال تاتا نو فحکم بینم پیسل اکد دی ترمز او آرزانم یا مخو گردو مکو ولا و انتو رزانم کت مخو کتا مخو گرزوی د دینا نو فلن یدرو کشیا ضرر بدر نکی تا تا ضرر بر یرے گا ما تا دا یر از لکی بس آتا شیرا ما دیو آپس کلاسی نا نقصان راتا ہو رسی نا نا بیام وین حکم تا که پیسلہ کے نو فاکم بینم بالقسطے پیسلہ کو دا دی تر من پا انصاف قسمن توحید سنت قرآن سنت ان اللہ یحب المقسطین یقیناً اللہ مین قید انصاف کون کو سرا و کیفا یحکمونک وعندهم التوراۃ فیہا حکم اللہ سنگ با پیسلو کی پتا ہو ددی سر تورات تے پائے کہ پیسل دا اللہ دا پیسل دا اللہ پکے دا او پدی آیت کی دا مسئلہ واضح کا غیر مسلم دا تراغ لو ستاخ وقت پیسلو والا کہو کہ نہ کہ فیا حکم اللہ آئے پدی کے پیسل دا اللہ دا ثم یتولون من بعد ذلک بیا مخڑے دی رستو دا دینا وما اولئک بالمومنین ندی دا خلق مومنان انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور موجود تورات چے دے موجود تورات او موجود انجیل اگا اصل نہ دے گورے خواہ پدی کے درو خلق را دن نکڑی دی او سے دل اردو کی چاپ کڑی دی حالے تورات شریفو گورے خواہ مولانا رحمت اللہ کے ایرانی اظہار الحق اول جلد صفحہ 142 کی ہوئی موجودہ تورات و انجیل ما سٹڈی کری دی دا مکمل نہیں دی دیکھے روانے کرے دے خلق پدے خود تورات تورات نشو جے پاسی پیوری کے تورات آورے تو پا پانو کے نور سولی کا پاس پیوری کا قرآن نو دا قرآن شو ولی دا با خلق بوری نشو دے کہ آیتو نری کے بل سے دی تو پی پاسولی کا تورات نو دا تورات شو او تو پی پاسولی کا حلال دا امریکی ڈبے راغلے دے اپاس پہ ہوتے حلال نو پدے حلال چو سپ کے حلال حلال خو خو س حلال اور سشے حلال او سنگ حلال او خدے و تکل حلال ویلی اللہ فرمائے وکیفا یحکمونک سنگ با پیسلو کی پتا ویندو متورا دی سر تورا تیفیا حکم اللہ پائی کی پیسل دا اللہ رام سمیت واللون من بعد ذلك بیا مخڑی رست دا دینا وما اولائک بالمومنین ندی دا خلق مومنان انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور ھدن من لار خودنا ھدن من مامورات نور من بصیرت قلبی زڑ رنا گئی قرآن سر زڑ روشانش روشن خیال وشی چی قرآن تا کینی ادا کم چی دا قرآن نلیر دی ادان تا روشن خیال وی دا دروغ وی خواه انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور یقینا نازل کردی مونگ تورات پائے کے ہدایت و رنا دا دا عقیدے یحکمو بین نبیون الذین اسلمو یحکمو پیسلی کوی پاغی سرا پیغمبرانو آئے کسانو چے تابیو دا حکم دا اللہ للذین ہادو آئے کسانو لا چے یودیانو والربانیون او خدائی خلقو والاحبار علماء بے مستحفظو من کتاب اللہ فسبب دے چے حفاظت غختے شوے دے دینا دا کتاب دا اللہ حفاظت پارلے شوے دے دیتا دا کتاب دا اللہ نو بیا بدا گے آیت مان سنگے نحنو نزلنا ذکرا و انا لہو لحافظون نو یو حفاظت ظاہری دی یو باطنی دے کنا ظاہری حفاظت دیتا سپارلے دے چاہا تعلیم و تعلم دے خوا خود لازدہ کول اللہ فرمائے وکانو علیہ شہداء والربانیون عطب دے پہ حکم ربان حق پرس العالم بدین رب والعامل بہ ربان اگا چاہتا ہوئی چی دا اللہ پہ دن عالمی او بے پہ عملومی احبار جمع دا حبر دا لوے ملا فقہائے کرام او بے مستحفظو کے حاصل دا قرآن دزدکو عالم شوے سند والا درس کوا حدیث کے راضی درس و ساعتن خیر من احیاء اللیل یو ساعت دا قرآن درس دا طول شپی دا عبادت نغور دے او دا اللہ دا کتاب ساتن و حفاظت چی دا مولان خوئی گی اور روانی گی دا غیت وقت وجیب یو تما او بل چې د مخلوق نه یره کوي، بس دې غریب نه کار بیا خوې دی لیکه.